tussen Waalwijk en Waspik. Daar zijn ze na een ongeluk nu aan het bergen. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Margje Fixen. Een hele goede avond en fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Dementie dreigt volksziekte nummer 1 te worden. Over 20 jaar hebben naar verwachting meer dan 500.000 Nederlanders er last van. En dat kan tot schrijnende situaties leiden. Weet je nog opa Erwin, papa? Die zat in dezelfde situatie. Die man zijn we 2 dagen kwijt geweest. Daar hebben we 2 nachten naar lopen zoeken. Die hebben we achter in Lombardije bij een heuveltje gevonden onderkoeld. Ja, hoe krijgen we de zorg voor deze mensen op orde? Zometeen praat ik daarover met oud-minister Tamara van Ark. Want zij is tegenwoordig dementierapporteur. Maar eerst iets heel anders. Want Friesland is nog de enige provincie waar zwerfkatten mogen worden afgeschoten. En dat moet per direct stoppen volgens de Stichting Dier en Recht. Nou, ik wil er als ook katteneigenaar, kan ik zeggen, natuurlijk alles over weten. Dus ik ga erover doorpraten met dierenarts Kelly Kessen van Stichting Dier en Recht. En met Albert van der Ploeg, veehouder en voorzitter van de vereniging Noordelijke Friese Walden. Oftewel Noordelijke Friese Wouden. Goedenavond. Goedenavond. Nog even trouwens tussendoor. Als u thuis denkt, ik wil hierover meepraten, laat het ons vooral even weten via de Radio 1-app. Mevrouw Kessen, u lanceert dus vandaag een petitie. Die luidt: Friesland, stop met het doodschieten van katten. Ja, waarom? Ja, dat klopt. Waarom? Ja. Het is niet nodig om katten dood te schieten, om zwerfkattenpopulaties te beheersen. Er is een diervriendelijke methode. Ja, en dat is? Dat je de katten vangt, kastreert, chipt en op een nieuwe plek herplaatst. Maar, maar het sowieso, daar gaan we straks verder over hebben, over dat alternatief. Maar hoe kan het nou eigenlijk dat Friesland dat nog als enige doet? Ja, dat is een goede vraag, want alle andere provincies zijn er al mee gestopt. Sinds wanneer? Echt al jaren? Is Friesland gewoon nog een dappere strijder alleen? Oké. Ja. Heeft u trouwens zelf een kat? Ik heb zelf een kat, ja. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje eigenbelang dan. Want voor het weten is uw eigen kat aan de beurt. Ja, je weet het maar nooit. Maar ik ben ook vogelliefhebber. Oh, dus dat is... Dus, ja? Ja. Maar strijden dan in uzelf niet 2 enorme belangen? Nou, ik denk dat elk dier wat leeft bestaansrecht heeft. En dat we niet zomaar katten dood moeten schieten als dat niet nodig is. Want dat, even nog voor de helderheid, dat is natuurlijk het punt. Hè. Zwerfkatten leiden natuurlijk tot een groot gevaar, zou je kunnen zeggen, voor de vogelpopulatie. Meneer Van der Ploeg, heeft u katten? Ja, we hebben ook katten. Zeker op de boerderij. Ja. Ja, dat is onontbeerlijk als ze tenminste ook nog een beetje die muizen en ratten weghouden. Maar gaat u dan ook deze petitie ondertekenen, meneer Van der Ploeg? Nee, die ga ik niet ondertekenen, want ik denk dat de verantwoordelijkheid ligt bij de katteneigenaren. Katten die horen thuis op het erf, maar die horen zeker 's nachts niet in het veld. En daar neem ik ook maatregelen voor vanaf, laten we zeggen, begin maart en dan in april, mei en juni. Zorg ik dat de katten gewoon 's nachts vastzitten en dat kan. Je kunt ze heel goed trainen met een beetje melk. En 's avonds dan komen ze bij je. Je doet de deuren dicht. En 's ochtends vroeg, als het weer licht wordt, dan kun je ze loslaten. Want vogels zijn natuurlijk, ja, die kunnen heel goed zien. Overdag zijn ze wendbaar. Maar 's nachts zijn ze heel kwetsbaar. Ja. Ja, want u bent dus ook voorzitter van de vereniging Noordelijke Friese Wouden. En u zegt dus, die katten, die moet je 's nachts binnen hebben, want anders gaan ze die vogels opeten. En die zwerfkatten, bent u er dan ook mee eens dat die worden afgeschoten in Friesland? Nou, als er natuur- en diervriendelijke methoden zijn, en we hebben het in Friesland ook al toegepast op Schiermonnikoog, dan zijn ze ook allemaal weggevangen. En de katten die weer teruggezet kunnen worden op boerderijen of bij mensen thuis, dat wordt ook gedaan. Maar er zijn ook katten bij die zijn niet hanteerbaar, die kun je ook niet terugzetten. En ik denk dat als er genoeg middelen zijn, maar dat is aan de provincie Friesland, dan is dat een zekere goede methode. Maar wat ik veel belangrijker vind, is de bewustwording waar we aan moeten werken. En we hebben al 3 jaar achter elkaar een campagne gehad, en dat heet Kuikens in het land, poes in een mand. En dat Sterke doen we dan tekst. Met Emiel van de Hoenekop. En dat is een heel mooi filmpje, heel vaak ook bekeken. Alleen we zien het effect in het veld nog niet. Maar die verantwoordelijkheid die ligt gewoon bij de eigenaren van een huisdier. En de honden kunnen ook niet zomaar losgelaten worden en loslopen. Dat kan niet, dat mag niet eens. Nee. De politie mag zelfs ook een hond in het veld schieten. Dat mag die niet zijn. Ja, ook, zeker. Ook in Friesland. In Friesland mag je gewoon alles doodschieten wat beweegt. Nee. Alles wat er niet ergens hoort, dan moet je gewoon zorgen dat het er ook niet is. Want er zijn natuurlijk in velden hele belangrijke, zeker in de periode van het voorjaar, vogels waar wij een internationale verantwoordelijkheid voor hebben, zoals de grutto, is ook onze nationale vogel geweest. Ja. En dat is die nog steeds. Ja, moeten we gewoon zorgen dat hij zijn kuikens kan grootbrengen. En daar horen geen of verwilderde katten bij. Ja, ja, mevrouw Kessen, het vogelgedeelte in u wordt nu hevig aangesproken door meneer Van der Ploeg. En ik heb niet het idee dat hij een enorm fan is van uw actie, maar meer van zijn eigen actie. Nou, ik denk dat zij zeker bevestigt dat er goede manieren zijn om te voorkomen dat katten doodgeschoten hoeven te worden. Dat we dit zelf samen onderschrijven. Ja, maar er zijn natuurlijk katten waar je gewoon niet zoveel meer mee kan, begrijp ik. En dan nog hebben ze bestaansrecht en is er dus een andere oplossing. Daarbij moet wel even genoemd worden dat de reden dat de weidevogels zo beschermd moeten worden, omdat ze anders uitsterven, is natuurlijk een hele andere dan dat die kat die vogels vangt. Dat heeft te maken met de intensieve veehouderij en de manier waarop wij het land hebben uitgeput en vergiftigd. Ja, meneer Van der Ploeg. Ja, nee, en daar zijn we juist als vereniging Noordelijke Friese Wouden voor. Wij zijn samen boeren die aan een gratis natuur- en landschapbeheer doen. Wij zorgen ervoor dat het veld wel bloeit. Dat er afwisseling is van laten we zeggen, kuikenvelden. Dat ze ergens kunnen broeden. Okay, dat er dus plasdrassen geregeld worden. En ja, dan kunnen we, als we dat doen, dan kunnen we geen katten meer gebruiken. Want ik ben het met mevrouw eens, want er zijn inderdaad ook andere methoden. En katten waar je niks mee kunt, die worden, die van Schimmer de Koog gekomen zijn, die worden ook opgevangen in Munnikenzijl en daar in soorten mensen van asiel. Dus er zijn er zijn hele goede oplossingen. Je hoeft katten niet dood te schieten. Nee, want hoe gaat dat nu überhaupt? Want ik heb begrepen, eens even kijken, hoeveel zijn er afgeschoten in 2020? 447 en in 2021 toch ook wel 250 katten. Maar ik vroeg me af, hoe weet je nou of het een wilde kat is op afstand? Mevrouw Kessen, hoe bepalen ze dat? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat je dat aan de buitenkant van de kat niet zomaar kan zien. En zelfs als die mank loopt, dan zou je kunnen denken, goh, wat zielig. Hij heeft een gebroken poot, nou deze kunnen we misschien wel. Dan denk ik, ja, voor hetzelfde geld heeft hij een ontsteking. Vang je hem, behandel je hem goed en kan je hem herplaatsen of bij zijn eigenaar terugbrengen. Ja, want je kan het niet zien. Nee, je kan niet. Maar dan zijn er toch ook in dit geval misschien wel eens foutjes gemaakt, dat er gewoon een kat is afgeschoten van iemand. Los van dat het voor die kat niet uitmaakt, hè, om dat te benadrukken. Die kat wil niet per se doodgeschoten worden. Nee. Ja, die wil leven. Is het natuurlijk extra zuur als een baasje gewoon helemaal niet meer weet waar zijn kat gebleven is en die door een jager is doodgeschoten. Nee, weet u hoe dat gaat, meneer Van der Ploeg? Hoe wordt dat bepaald? Onze jagers zijn mensen die heel goed kunnen zien van wat een wilde kat is, echt een verwilderde kat, en wat een huiskat is. En huiskatten die hebben zin ook anders in het vel en het haar bewegen anders. Dat zie je toch op afstand niet? Dat zien ze op grote afstand, kunnen ze dat zien. Want ze mogen alleen overdag schieten. En dan hebben ze verrekijkers. 'S Nachts mag je niet schieten. Okay. Hebben we ook niet aangevraagd. En dan veroorzaken ze de meeste schade. Maar ik denk, wat belangrijk is in dit hele verhaal, is dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun huisdier. Ja, en maar dat mensen moeten zorgen dat ze inderdaad niet in het veld komen. Nee. Want is dat dan de uitruil die misschien mogelijk is? Ik ga in dat kader eventjes een stukje laten horen van die campagne, meneer Van der Ploeg. Want uw vereniging schaarde zich daar onlangs achter. De slogan Kuiken in het land, poes in de mand. Even luisteren. Zijn er kuikens in het land, hou die poes in de mand. Gun die vogels ook even een kans op leven. En hou van april, onder mei juni, nachts de kat binnen. Bent u dat, meneer Van der Ploeg, die dat zingt? Nee. Dat is Emiel van de Hoenekop. Dat is een populaire band in Friesland. Ze hebben ook een film gemaakt, de film heet Stier. Nou, dat is een absurde film, maar hartstikke leuk om te kijken. Hij wordt heel goed bekeken. Er zijn al drie van dit soort campagnes geweest. En mensen die bekijken het. Maar het gedrag is er nog niet. Nee. Dat zien we op heel veel dingen. We hadden het laatst weer over de verkeersongelukken. Heeft ook met gedrag te maken, maar dit ook. Ja. En daar ben ik het mee eens. En komen we ook bij elkaar. Dat moeten we aanpakken. Ja. Mensen die moeten verantwoordelijkheid hebben voor een huisdier. Maar dan zit ik even nog met een probleem. Want mevrouw Kessen, je zou kunnen zeggen, als iedereen nou zijn kat binnenhoudt 's nachts, dan is meneer Van der Ploeg heel blij. Maar dan zou u eigenlijk als tegenprestatie moeten krijgen van meneer Van der Ploeg dat overdag er niet meer katten worden afgeschoten. Dat lijkt me sowieso een goede om katten niet meer af te schieten. Nee, want meneer Van der Ploeg, is dat, want ja, dan zou dat iets zijn? Dat verbod toch komt in Friesland? Ja, ik denk dat we veel dichter bij elkaar zitten dan we denken. We zijn beide van mening dat de katten niet, laten we zeggen, afgeschoten moeten worden in die zin. Hein, dat het niet nodig is, omdat de mensen daarvoor moeten zorgen. Ja. Het is ook dat katten die in het veld zitten en die er ook blijven, ook in de winter een hele moeilijke periode hebben. Dat is ook niet diervriendelijk, dat horen ze niet. En ik denk van dat we moeten beginnen, en mevrouw Kersten is dierenarts, om alle mensen erop te wijzen dat ze de katten moeten chippen. Eigenlijk zou het veel beter zijn, absoluut, dat we voor katten gewoon een chiplicht hebben. Ja. En dat de katten die niet gechipt zijn, die kun je niet terugbrengen. Die moet je gewoon op een andere manier ook opvangen. Maar zorgen dat ze niet weer in de natuur schade kunnen aanrichten. Ja, mevrouw Kessels, ik wil daarna reacties. Want er zijn heel veel reacties, maar u wilde nog wat zeggen. Nou ja, ik denk dat chippen heel goed is. Het is ook belangrijk dat katten die buiten lopen überhaupt gecastreerd worden. Ik hoor de kat, wat leuk. Ja, ik heb hier er eentje. Ja, die wil meepraten. Ja, absoluut. Ja. Maar nou, nu u dat zegt, daar is een reactie over. Casper Jacob zegt, is katten castreren niet veel erger dan doodschieten? Mevrouw Kiss. Nee, ik denk het niet. Als je een kat castreert, dan kan hij zich niet voortplanten. Dus dan vergroot je het probleem niet. Katten die gecastreerd zijn, hebben een kleiner territorium. Dus die gaan niet zo ver weg. En als de boeren ze dan ook nog bijvoeren, dan hebben ze niet zo'n honger en hoeven ze ook niet meer zoveel te vangen. Okay. Dus daar los je ook een hoop problemen mee op. Oh, dit is hilarisch. Ja, dit zijn die mensen die zitten gewoon in de auto. En ik kan niemand aanraden om nu te gaan kijken op de telefoon. Maar voor wie toch via internet meekijkt, de kat bemoeit zich nu zodanig met dit gesprek. Die is over tafel aan het lopen en heeft nu ook de microfoon benaderd. Al enigszins omgestoten. Maar we zien nu nog de staart. Nou ja, kortom, voor wie kan, kijk vooral even mee op nporadio1.nl. Nog heel veel meer reacties ondertussen. Ik snap wel dat die kat zich ermee gaat bemoeien. Want de reacties zitten toch vooral een beetje in de trant van zwerfkatten zijn verwilderd en vallen daarmee onder faunabeheer. Die mag je dan dus schieten, mevrouw Kessen. Ja, zwerfkatten komen af van huiskatten. Verwilderde huiskatten, waarvoor gezorgd hoort te worden. Ja. Wij veroorzaken het probleem. Laten we het ook op een diervriendelijke en niet vrede manier oplossen. Ja, en daar wil meneer Van der Ploeg ook op reageren. Daar ben ik het helemaal mee eens. We hebben de zorgplicht ook voor onze katten. En ik ben het helemaal met mevrouw Kessel eens van, als je inderdaad zorgt dat de poezen gesteriliseerd worden en de katers gecastreerd, en dat gaat bij de dierenarts onder verdoving. Nou, daar hebben ze volgens mij een beetje napijn van. Maar er zijn heel goede pijnstillers. Daar hebben ze eigenlijk geen last van. En dan heb je dat probleem niet meer. Ja. Maar bovenal geldt, dat geldt voor alle huisdieren. Je moet gewoon zorg hebben voor je huisdieren en ze onder controle houden. En dat gebeurt bij katten niet. Bij honden wel. En er zijn ook wel landen, hebben ze heel veel verwilderde honden. Dat hebben we gelukkig hier in Nederland niet. We hebben de wolf daarvoor in de plek gekomen. Nou, die doet ook de nodige dingen, maar toch. Ja. We moeten gewoon zorgen dat we die katten ook in beheer hebben. En ik zou zeggen van, zou dezelfde regelgeving die we voor honden hebben niet kunnen gelden voor katten? Ja, want dat er iets moet gebeuren, daar lijkt het wel op. De vogelbescherming die zegt, het aantal zwerfkatten ligt maar liefst tussen de 3,6 en de 4,7 miljoen. Even dat kijken. Lijkt me wel heel erg. Sorry, ik zeg het verkeerd. Dat is het aantal katten. Ruim 3 miljoen huiskatten. Een 500.000 van die katten, dat is een zwerfkat. En 135.000 tot 1,2 miljoen verwilderde katten in het buitengebied. Dat is niet goed voor die vogels, mevrouw Kessen. Nee, maar dan moeten we toch weer even terug naar het basisprobleem. Er zijn te weinig vogels. De vogelstand is de afgelopen jaren enorm achteruit gegaan door de afname in biodiversiteit. Er is geen voeding meer voor de vogels. U zegt het is niet allemaal voor de schuld insecten van de kat. Nee, dat is zeker niet de schuld van de kat. Dat is de schuld van ons landbouw. Ja. Mag ik daar iets op dat zeggen? Dat staat ook in de SOFON-rapporten, ja. die opgesteld zijn in opdracht van het ministerie. Ja, meneer Van den Ploeg, nog even kort reageren daarop. Het is niet alleen de katsen schuld, hoor. Nee, niet alleen de katsen schuld, is de mens zijn schuld. Ben ik het helemaal met mevrouw Kessel eens. Maar niet alleen de boer. Kijk eens even wat wij hebben in onze dorpen en steden. We hebben geen kippen meer waar inderdaad vogels een graantje kunnen meepikken. We isoleren alle huizen. Er is geen plek meer onder een dakpan voor een mus of voor een spreeuw. Dus dat zijn de dingen die we met z'n allen kunnen doen om daar weer plek voor te zorgen. En dan niet allergisch zijn als ze ook eens een keer op je was poepen. Oh ja, dat zeg ik verkeerd, want de was wordt meestal gedroogd en droger. Zouden we ook weer buiten moeten doen. Kortom, nou, daar ben ik het ook echt helemaal mee eens. U bent het over veel dingen eens. En de kat is het, nou, of die het er mee eens is, zullen wij nooit weten. Hij is nog in beeld. Ik dank u in ieder geval voor dit gesprek. Kelly Kessen van Dieren en Recht en Albert van den Ploeg, voorzitter van de vereniging Noordelijke Friese Wouden. Dit is de dag met Margje Fixen. Ja, maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie. In Nederland zijn dat nu nog zo'n 290.000 mensen. Maar dat zal dus binnen 20 jaar verdubbelen. Dementie dreigt daarmee volksziekte nummer 1 te worden. Hoe bereiden we daar ons op voor? Ik ga dat vragen aan Tamara van Ark. 1,5 jaar geleden was zij minister voor Medische Zorg. Tegenwoordig is zij dementierapporteur voor Alzheimer Nederland. Goedenavond, mevrouw van Ark. Goedenavond. Ja. Hi. Heeft u trouwens een kat? Nee, een hond en een konijn. Oké, nou gaan we het verder ook helemaal loslaten. Meepraten ook over dit onderwerp kan ook via NPO Radio 1, via de app. De meeste mensen kennen u als oud-minister. 1,5 jaar geleden stapte u op als minister voor medische zorg vanwege gezondheidsklachten. Ik had begrepen dat het onder andere over uw nek ging. Of was dat niet het dat u nek en rugklachten had? Ja, klopt. Ik heb wel de film teruggespeeld. En dan zie ik eigenlijk in het laatste jaar, voordat ik wegens gezondheidsredenen inderdaad helaas moest stoppen, dat ik allerlei fysieke klachten kreeg, waaronder in mijn nek en mijn rug. En toen kreeg ik het advies om mijn gezondheid op de eerste plek te zetten. En dat advies heb ik opgevolgd. Dus dat was een pittig jaar, was een moeilijk besluit. Maar ik ben gelukkig in dat jaar ook weer opgekrabbeld. En zo heb ik onder andere ook contact gekregen met Alzheimer Nederland. Want het gaat nu goed met u. Je bent weer helemaal back on track. Zo. Nou, 100% zal ik nog niet zeggen, maar flink op weg. En elke dag een beetje beter. Ja. Dus ik ben sinds september ook weer aan het werk. En dat geeft ook weer veel energie, dus dat is heel fijn. Ligt het dan toch aan die Haagse werkdruk? Ik moet meteen natuurlijk denken aan Bruno Bruins, uw voorganger van u. Ook op zo'n positie. Ook, het is te veel. De druk is te hoog. Ja, ik vind het een lastige vraag. Ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik vond het heel lastig om mijn werk los te laten, want ik vond het heel erg leuk. Ik heb wel teruggezien in bijvoorbeeld je berichtjes en de uitval en dergelijke, dat ik op een gegeven moment echt in mijn reservebatterij kwam. En op een gegeven moment was die ook leeg. En ik ben om die reden ook gewoon heel erg blij dat ik nu toch, waarvoor ik de politiek inging, op een andere plek kan doen. Ja. Rutte 4 bestaat trouwens vandaag 1 jaar. Ja, gefeliciteerd. Ja, u ook. Ja, ik bedoel, we hebben er allebei, wat dat betreft, zitten we er niet in, zullen we maar zeggen. Maar kunt u zo'n rapportcijfer geven? Nou, ik vind het heel knap wat ze doen. Ik vind het in deze tijd, waarin werkelijk niks nog is als toen er onderhandeld werd. Ik geef het je te doen. Het zijn mensen die naar voren zijn gestapt om verantwoordelijkheid te dragen, die de band zoeken met de samenleving, die er elke dag weer voor gaan om moeilijke vraagstukken op te lossen. Ik heb er diep respect voor. U zegt eigenlijk alleen al voor de moeite een voldoende. Ja, maar ik denk ook dat het moeilijk is om tussentijds al te kijken. Want er gebeurt natuurlijk ontzettend veel. En er liggen ook zware verantwoordelijkheden. Maar ik vind het gewoon heel knap. En ik heb er diep respect voor iedereen in de politiek. Ook in de Kamer van alle partijen. De mensen die 's ochtends opstaan om dit te gaan doen. Voor het land. Ik vind het knap. Ja. En u dacht zelf dus niet, ik ga weer terug die politiek in. U koos hiervoor. Waarom koos u ervoor om dementierapporteur te worden? Het eerste wat ik dacht is, ze heeft misschien iemand in de omgeving gehad, gekend of nu die hiermee te maken heeft. Ik denk dat we dat inmiddels bijna allemaal wel hebben. Ik kreeg in het voorjaar vanuit Alzheimer Nederland een telefoontje met de vraag, kunnen we hierover met jou in gesprek? En wat ik altijd heel erg belangrijk heb gevonden, ook in de tijd dat ik landelijk actief was in de politiek, maar ook gemeentelijk, is als mensen met vraagstukken te maken krijgen die eigenlijk hun ja, leven een beetje omvergooien. En dat is zeker het geval als er sprake is van dementie, voordat mensen de diagnose krijgen, maar zeker als ze hem gekregen hebben. En nou ja, als hij in Nederland zei, er liggen ontzettend veel goede rapporten, strategieën, plannen. Maar we willen ook weten dat het gaat gebeuren in de praktijk. Dus wil jij ons helpen om te kijken op welke thema's we zaken kunnen versnellen? Ja. En heeft u mensen in uw omgeving? Heeft u het zelf meegemaakt? Ik heb het zelf niet van heel dichtbij in de eerste ring meegemaakt, maar wel in de omgeving. En ik denk dat we dat allemaal herkennen. Onlangs hoorde ik van iemand wiens moeder dementie kreeg. En daar ging het heel snel mee. Heel snel bergafwaarts. Dat was helemaal niet het beeld wat ik ervan had. Ik dacht al, dementie, dat is iets van jaren. Maar dat kan dus ook in maanden zich voltrekken. Want dat betreft weten we eigenlijk nog heel weinig. Hè? Een bepaald beeld van dementie misschien. Ja, ik dacht ook eigenlijk best wel dat ik er wat van af wist. Maar zeker die eerste weken, maanden heb ik heel veel gesprekken gevoerd met mensen. En wat heeft u geleerd wat u nog niet wist? Nou, met name dat er zo verschrikkelijk veel inderdaad verschijningsvormen zijn. Excuus. Maar ook dat de periode, nou ja, u heeft een voorbeeld dat het heel kort is, maar vaak toch ook wel wat langer duurt. Een periode waarin mensen nog heel graag mee willen doen, waardigheid willen hebben, activiteiten kunnen ontplooien, zich zorgen maken over, kan ik blijven wonen waar ik woon, gesprekken voeren over de situatie later. Ja. Maar dat er heel veel verschijningsvormen zijn, maar ook vooral, ja, het mee willen blijven doen totdat het echt niet meer kan. Ja. En die frustratie, maar dan moet ik altijd denken aan dat boek wat je moest lezen voor je lijst vroeger, Hersenschimmen, Bernlef. Dat gevoel, ik zit niet meer goed, maar dat je daar bewust van zijn. Dat zo'n verschrikkelijke fase is. Ja, ik moet ook zeggen dat heel veel van de gesprekken hebben ook echt heel diep indruk op me gemaakt. Waarbij ik ook de levenskracht van mensen, want het zijn, je hebt niet in je eentje dementie, hè? Je partner, je kinderen, je mantelzorgers hebben dat ook. Ja. Dat er heel veel wil is bij mensen om daarmee om te gaan. Dus ik vind het ook, ik heb heel veel krachtige mensen ontmoet. Want u praatte dus, die eerste maanden vooral mensen die dit hebben en hun verzorgers. Heeft u een voorbeeld van een gesprek wat van iemand wat u nog bijstaat? Oh, ja. Heel concreet? Nou, een gesprek wat mij heel erg heeft geraakt was een gesprek met een mevrouw. Dat was tijdens een Alzheimercafé. Dat is een van die activiteiten waar mensen bij elkaar kunnen komen. En zij vertelde dat haar man inmiddels in een verpleeghuis zat, maar soms nog de weg naar zijn oude huis wist te vinden. Dan waren er vaak buren die haar belden, dus zij had heel veel aan haar netwerk. En ze zei, eigenlijk ziet hij er nog uit als toen, maar hij is het niet meer, behalve als we dansen. Ze zei, als we muziek horen, dan komt dat weer terug. Dan neemt hij me in zijn armen en dan dansen we. Dan heb ik hem weer even terug. En dat is echt iets dat heeft me echt wel heel erg geraakt. Daar is ook een film over trouwens, dat ze gaan dansen. Oh, ja. En dan kan ik nu niet opkomen. Als iemand nu luistert en die weet het, help me. Want hier weet ga ik ook hele... je bedoelt. Ja? Ja? En u kunt er ook niet opkomen nu. Lekker is dat. De Notebook krijg ik nu al te horen. Dat klopt, inderdaad. Dank je, Steven. Nou, waar zou je zijn zonder Steven? Wat doet een dementie-rapporteur eigenlijk nu u heeft gepraat met al die mensen? Nou, uit die gesprekken hebben we drie onderwerpen gekozen waarvan mensen zeiden, die vinden we echt belangrijk. Onderwerpen waar overigens al heel veel op gebeurt, hè? Wonen. Maar ook activiteiten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. En case management. Want als mensen de diagnose krijgen, dan krijgen ze ook iemand die hen helpt met het organiseren van de zorg. En op die drie thema's liggen nog wel, laat ik zo zeggen, mogelijkheden om dat beter te maken. Ja, en maar wat gaat u dan doen? Gaat u dan concreet lobbyen in Den Haag? Wat natuurlijk heel handig is dat u daar alle contacten nog heeft, VWS. U kunt zo naar binnen. Nee, ik ben onafhankelijk dementierapporteur. En ik heb om in ieder geval alle schijn van wat dan ook te vermijden gezegd dat ik gedurende de periode van 2 jaar, dus tot 1 september, geen contact onderhoud met ambtenaren van VWS. Maar dat hoeft ook niet, want we spreken met gemeenten, met woningcorporaties, met organisaties als Movisie en ZonMW die zich bezighouden met activiteiten. Dus we kunnen heel veel dingen doen. En juist ook heel concreet en tastbaar op deze onderwerpen de boel een beetje verder brengen. Maar dus eigenlijk geeft u advies van hoe wij als samenleving om kunnen gaan met mensen met dementie? Nou, kijk bijvoorbeeld naar het thema wonen. Daar is van afgesproken dat alle gemeenten plannen maken voor wonen en zorg. Dus die liggen daar. En sommige gemeenten doen dat super. Die praten met mensen met dementie. Die kijken hoe kun je een woning ook echt dementievriendelijk maken. Hè? Bijvoorbeeld dat je hem herkenbaar maakt. En dat er mogelijkheden zijn voor contacten, et cetera. Maar er zijn ook gemeenten die hebben nog niet zo'n plan. En er zijn ook gemeenten die hebben bijvoorbeeld geen afspraken gemaakt met woningcorporaties en zorgorganisaties. Dus daar kunnen we dingen in kaart brengen en ook onze lokale vertegenwoordigers daarvoor aan tafel brengen. Dus dat is zo'n voorbeeld van wat we kunnen doen. Ja. En tegelijkertijd kost dat dus allemaal geld. Ja, dat is altijd weer dat verschrikkelijke onderwerp. Want ik heb begrepen dat dementie een van de allerduurste ziekten is die er zijn. De zorgkosten voor deze mensen bedroegen in 2015 6,6 miljard... en zullen in 2040 naar verwachting 15,6 miljard zijn. Dat is niet te doen, toch? Dat is niet houdbaar. Nee, het is heel veel geld. En het komt nog eens bovenop ook wat het natuurlijk aan mentale en immateriële belasting heeft. Maar ik denk juist als je slim kijkt, als je mensen in hun eigen woning kunt laten wonen. Want dat zou een oplossing zijn voor u, om het houdbaar te houden, zeg maar. Nou, dat is ook breed onderkend, hoor. En dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek, dat als je mensen met goede zorg en ondersteuning thuis kunt laten wonen, dan kun je die gang naar het verpleeghuis uitstellen. En dat is iets wat mensen vaak graag zelf ook willen. Maar dat is bovendien ook de duurste zorg. Ja, maar de capaciteit in de thuiszorg is nou niet echt dat je zegt, joepie. Nee, ik denk dat de schaarste aan mensen, dat is denk ik in alle sectoren, maar zeker in de gezondheidszorg heel indringend. Zeker op dit moment, dat merken we ook echt. En dat speelt hier ook. Het is ook niet zo dat je met een simpele pennenstreek of dat ik nu als dementierapporteur dat met één maatregel kan oplossen. Maar wat we wel zien is als je slim met elkaar samenwerkt, als bijvoorbeeld een case manager goede contact heeft met de gemeente. Een case manager? Dat is iemand die bij jou komt als je de diagnose dementie hebt. Die jou helpt met het organiseren van de zorg. En als die goede contact heeft met bijvoorbeeld de gemeente of de woningcorporatie, dan scheelt dat heel veel formulieren, telefonisch overleg of fysiek overleg. En dat is allemaal tijd en administratie die je dan niet hoeft te besteden. Dus slimmer werken kan op veel plekken. Maar dan zie ik nog wel, ze moeten langer thuis blijven wonen. Dan moet er dus goede thuiszorg bij zijn. En dan moet je dus mantelzorgers hebben die dat allemaal volhouden. En dan nog heb je natuurlijk kans dat we dat met z'n allen niet aankunnen. En dat er overal verdwaalde mensen op straat rondlopen. Is dat een soort doembeeld wat niet klopt? Nou, ik vind het sowieso een doembeeld als u het zo schetst. Maar ik denk, kijk, deze drie onderwerpen die mensen zelf hebben aangedragen. Hè, wonen, organisatie van de zorg, maar ook de activiteiten die mensen met dementie graag actief willen blijven ondersteunen. Maar ook die mantelzorgers even wat adempauze geven. Dat zijn drie hele belangrijke onderwerpen. Los van wat er natuurlijk op heel veel plekken al gebeurt. Want vanuit heel veel zorgorganisaties, Alzheimer Nederland zelf, gemeenten, woningcorporaties, gebeurt ook heel veel. Alleen op deze drie onderwerpen proberen we een extra zetje te geven. Wat kunnen wij dan doen in de zin van, stel ik heb een buurvrouw met dementie. Wat helpt nou? Want je kan je wel steeds zeggen, ja, dat moeten inderdaad, dat moet Alzheimer Nederland doen, dat moeten allerlei instanties gaan doen. Maar ik woon er bij wijze van spreken naast. En dan? Ik vind dat echt een hele mooie vraag. En sterker nog, we kunnen allemaal wel doen. Als je er echt in, even in wil verdiepen, en dan praat ik over 10 minuten, een kwartiertje, dan kun je op de website trainingen volgen. En dan leer je ook hoe je mensen bijvoorbeeld aan kunt spreken. Een belangrijk voorbeeld is bijvoorbeeld dat je niet per se vraagt, wat heb je gedaan, maar hoe voel je je? Dus wat, op emoties is dat vaak wat makkelijker. En zo zijn er heel veel mogelijkheden, ook om Nederland dementievriendelijk te maken. Daar wordt ook hard aan gewerkt. En het mooiste zou natuurlijk zijn als wij allemaal, als we iemand zien in de supermarkt die in de rij een beetje langzaam is, dat we niet gaan zuchten en puffen, maar dat we even zeggen, joh, kunnen we je helpen? Dat zou mooi zijn. Hele goede tip. Ik ga ermee aan de slag. Ik wens u heel veel succes dit komende jaar op uw gebied. Tamara van Ark, dementierapporteur bij Alzheimer Nederland. En daarmee kwamen we aan het eind van Dit is de Dag. Voor vandaag zometeen Kunststof met Gijs Groenteman. Hij spreekt acteur en presentator Jannik Jozefzoon. En om 21:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Met bekervoetbal, Sparta PSV en het verhaal van de vrouwen die de Elfstedentocht reden. In 1985 deden ze voor het eerst mee, maar geen tv-kijker zag ze finishen. Fijne avond. Dag. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur.